İkimizin adını yazdım, söyleyeyim de. Bu nereye koyacağız abi? Şu an canlıyım. İyi mi burası? Ezana 2 dakika var. Erken açtık ya. Aleykümselam. Olca ya. Saffet abiyle bir çift ezan okumak istiyoruz ama ezana daha 2 dakika varmış. Hatta 1 dakika. Allah bir bir göbek göbek lay lay. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. Love!